قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. أمسما سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا ووسياني وتوى سنة خيري. أو وقال سما استوصوا كمانا waelekezeni, walengesheni watu wa sunna kunako mambo ya kheri. Fainnahum ghuraba, kwani hakika wao ni wageni, kama walivyokuwa wageni wenye mji wao Makka Rasul alayhi salatu wassalam. Waqala al-Imam Abdul Qayyim al-Jawziyya Muhammad ibn Abi Bakr rahimahullah fi Madarij as-Salikin sharihan hadith al-ghurba, akiwa anaisherehesha hadithi ya al-ghurba hii tuliisoma hapa, anasema: wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba, na waumini wa kweli mbele ya waislamu wa kawaida wataonekana ni maghuraba. Wa ahli al-ilm fi al-mu'minina ghuraba, na wanawazuoni kwa waumini wa kawaida ni maghuraba, ni wageni kadhalika. Utakuwa wanawakataza watu mambo ambayo kwamba hawajawahi kuisikia, hawajawahi kuyaona. Wa ahlu sunna alladhina yumayizunaha min al-ahwa wal-bid'a fihim ghuraba, na watu wa sunna alladhina yumayizunaha, ambao wanaipambanua sunna na wanaitenganisha, min al-ahwai wal-bid'a, kutokamana na mambo ya ahwa, mambo ya kuendekeza matamanio ya nafsi, walbida na uzushi, sema hii haifai, hii ni bid'a, ili jambo ni mukhalafatu nabi, ndani yake kuna kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakataza watu, hadha halal, hadha haram, hadha tauhid, hadha shirk, hadhihi sunna, hadhihi bid'a. Hawa ambao wanawakataza watu na kuwaelekeza watu na kuipambanua sunna, kuitoa makorokoro ya bid'a, nao pia wataonekana kuwa ni maghuraba. Wadda'una ilaiha, na wanaolingania kunako sunna, watu wanalingania sunna, achaneni na mambo kadha haifai, shikamaneni na sunna, jambo hili la khalif huda rasulillah, wanaolingania watu na watu wao na jamaa zao. Wadda'una ilaiha, na wanaolingania kunako hiyo sunna, asabiruna, wenye kusubiri, ala adha almukhalifin, juu ya maudhi ya wapingaji, sababu lazima ipatikane nini, asabru. Kwa nini amesema wenye subra? Kwa nini kaitaja subra baada ya kutaja da'wa? Adda'una ilaiha, kisha akataja subra, akasema wasabiruna ala adha almukhalifin. Limadha dhakara as-sabr, kwa nini kaitaja subra baada ya kutaja da'wa? Kwa sababu wanasema ulama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar jihad, kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jihadi. Kama ambavyo wasubiri upanga kwenye shingo yako kwenye jihad, kama ambavyo wasubiri risasi kwenye moyo wako katika jihad, kadhalika subiri lenye udhia kwako katika da'wa. Na ndio maana Luqman al-Hakim alayhi salam alipomuusia mtoto wake wa'mur bil ma'rufi, akamwambia wanha 'anil munkar, akamwambia wasbir ala ma asabak, subra. Na Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah anasema wasabru ala aladha fihi, utapata udhia wa maneno au udhia wa matendo. Wasalafuka salih rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika hilo salafi wako ni Bwana Mtume alayhi salatu wasallam, kayapata yote maudhi ya maneno. Msimsikilize huyo mwenda wazimu wa Bani Hashim, huyo ni mchawi, huyo ni mwana mashairi shair, huyo ni kahin. Huyo hayo anayoyasema anaandikiwa huko na anafundishwa na watu wake Mayahudi. Yote alisema kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipigwa mawe Taif, amekwenda baada ya kufa kwa ami yake Abu Talib na kufa kwa mkewe Khadija, ambao walikuwa na msaada kiasi fulani kwake yeye alayhi salatu wasallam, yule kwa mali yake na mali wazo, na huyu kwa kumwekea ngome kwa kuwa ni mtoto wa kaka yake. Wamekufa, akaondoka na mtumwa wake Zaid ibn Harith al-Muhammadi Sayyid al-Mawali, kama anavyosema al-Imam Shamsuddin Dhahabi, Sayyid al-Mawali. Yaani katika kuna watumwa walioachwa huru, Sayyid wao ni Zaid ibn Harith, babake Usama, mume wa Ummu Ayman, mtumwa aliyeachwa huru na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuzawadiwa na Khadija radhiallahu ta'ala anha. Akaona aende Taif kuitangaza nafsi yake na da'wa yake na kuomba apatikane wa kumnusuru katika kuieneza da'wa ya Allah. Akaenda kuitangaza nafsi yake kwa Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal, amsaidie katika kumsimamia katika mambo ya da'wa. Falam yujibhu, hakumwitika wito Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbaya zaidi, akawatuma wapumbavu wa mji wa Taif wampige mawe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, pura mawe, pura mawe alayhi salatu wassalam. Zaidi anajikinga, anamkinga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, damu za mwagika Bwana Mtume mpaka zaingia kwenye viatu vyake, anatoka katika mji wa Taif. Wamemkatalia na wametuma wapumbavu wampige mawe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka alipofika sehemu Qarnul Manazil, ambayo ni miqati ya ahli Najd. Akaja Jibril alayhi salam, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a ma qulta liqaumika wa ma ajabaka bihi qaumuk wa huna malakul jibal falau shi'ta la atbaqa alayhim al akhshabay. Muhammad, amesikia Mola wako yale uliyoyasema kuwaambia watu wako katika maneno ambayo yana busara, yamelenga kheri, yamelenga uongofu, na majibu ya kifedhuli waliokujibu watu wako pia Mola wako ameyasikia. Na hapa tunaye malaika wa milima na majabali, specialist wa milima. Ukitaka toa amri, toa amri Muhammad, awasagarishe kwa milima miwili, mlima huku mlima huku, alafu wapige katikati wawe kama chapati. Akasema la, bal arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahda, bali mimi nataraji kwa Allah atatoa kutoka katika migongo ya hawa walionipiga watu watakaokuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe. Wakatoka kina Abu Dharr al-Ghifari, kina Khalid, kina kadha. Almuhim, yalimpata masaib Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kawa na subra juu ya maudhi yaliyompata katika hii njia ya da'wa. Kwa kuamrisha mema, kukataza maovu ni jihad, bali ndiyo bora ya jihad kuliko jihadi ya upanga, kama wanavyosema ulama. Jihadi bora ni jihadi ya ilmu, bora kuliko jihadi ya upanga, kama alivyosema Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah, kwamba jihadi ya upanga anaiweza kila mtu. Chukua panga, piga huyu. Mimi siwezi. Pani unapigaje hili panga? Kila mtu anaweza. Jibu shubha ya huyu. Wasemaje ustaz? Jibu huyo hoja zake. Mambo mazito, lakini wakati hautoshi. Jibu hoja zake. Hana kitu. Kwa hiyo ndio maana akasema hii jihad yawezwa na kila mtu ya silaha. Jihad ya kubainisha, pambana na hoja za watu, hawaiwezi ila wateule walioteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bora ya jihad ilmu. Na ndio maana maneno ya ahlul ilm kwamba jihad ya kutafuta ilmu ni bora kuliko jihad ya silaha, sababu utayafanya yasiyowezwa na watu. Silaha kila mmoja anaweza kabidhi bunduki, ashikwa hivi, bonyeza hapa, mfyetulie. Wadda'una ilaiha sabiruna ala adha almukhalifin, na wale walio wanaolingania kunako sunna, asabiruna ala adha almukhalifin, wakawa na subra juu ya maudhi ya wapingaji, hum ashaddu haulai ghurba, hao ndio ambao ghurba yao ni kali zaidi, ugeni wao na unyonge wao utakuwa ni mkubwa zaidi kulikoni wawote, atashambuliwa kila kona, maibadhi watamwelekezea maneno mabaya, mashia kadhalika, tablighi watamwandama, watu wa maulidi hawatolala, siju kadha wa kadha wa kadha. Walakin haulai hum ahlu Allahi haqqa, lakini hawa ndiyo watu wa Allah wa haqqi, fala ghurbata alayhim, hakuna unyonge juu yao, wa innama ghurbatum baina al-aktharin, lakini unyonge wao, usema al-ghurba wa istidhaaf qarinan, ukisema unyonge sawa, ukisema ugeni sawa, wa innama ghurbatuhum baina al-aktharin, hakika si vinginevyo ghurba yao na unyonge wao na ugeni wao, baina al-aktharin alladhina qala Allahu azza wa jalla fihim, uko baina ya waliokuwa wengi aliyowasema Allah, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kama utawatii wengi wa wale waliopo ardhini watakupoteza kutokamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Suangalie watu kwa wingi wao, bainisha haki, hata kama utakuwa uko peke yako usivutike nao kwamba lakini mbona wale wako wawili, kwa hiyo lukuki nzima ya watu hii wawe hawajakosea. Hakuna sehemu katika Qur'an Allah kawasifu watu kwa wingi wao, hakuna, bali kawasifu watu kwa uchache wao. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin, makundi mangapi ya watu wachache yamewaghilibu na kuwashinda makundi ya watu wengi kwa idhni ya Allah. Wa qalilun min ibadiy ash-shakur, wachache mno katika waja wangu wingi wa shukurani. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun mahum, ila wale walioamini na wakatenda mema na ni wachache walioje hao. Allah anasema wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin, wengi wa watu Allah kawazungumza hivi. Faulaika humul ghuraba, hao ndio maghuraba, min Allah wa rasulihi wa dinihi, kwa sababu ya Allah na mtume wake na dini yake wakapata ghurba. Wa ghurbatuhum hiya alghurbatul muhisha, na ghurba yao ndio ile ghurba inayotisha, uweza ukakimbia, uweza ukaacha da'wa, uweza ukaacha da'wa, ghurba ya tisha. Vipi yani? Unajiona kwamba sasa watu wote hawakusemi katika mji, wewe utakuwa ni mgeni wa nani? Basi bora niachane, bora niachane na haya, basi nishughulike mambo yangu mengine. Usipomakinishwa na Allah tabaraka wa taala, uweza ukaacha dini, uweza ukaacha yale aliyokuwa ukiyasimamia. Ghurba mkali. Wa in kanu humul ma'rufin almushara ilayhim, japokuwa hao ndio wanaotambulikana walioashiriwa kwa vidole kwamba hao ndio watu wa sawa sawa, lakini kama hajakumakinisha Allah tabaraka wa taala akakupa thabati kwa wingi wa mashambulizi yanayoelekezwa kwako wewe, waweza ukarudi nyuma, na wako watu wamerudi nyuma wengi, kwamba waona kwamba sasa mimi ninagombana na familia yangu bwana juu ya mambo haya, sio manhaji, sio mambo kadha, baba yangu ansemeshi, mama yangu ansemeshi, jamaa zangu wamenitenga, kisa nini bwana? Udugu au damu nzito bwana kuliko maji? Tafute viji sababu na vihoja hoja, basi karudi nyuma kwenye damu. Bora ishe hivyo kurudi nyuma, basi huenda pia akaingia katika bid'a na dhalali. فالغربه ثلاثه انواع غربه imegawanyika sehemu tatu ghurbatu ahli llah wa ahli sunnati rasulihi baina hadha alkhalq ugeni wa watu wa allah na watu wa sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam baina ya viumbe hawa tunaoishi nao huo ni ugeni wa kwanza ugeni wake na unyonge wake umepatikana kwa kuwa amejiegemeza kwa Allah na sunna za mtume wake na ameshikamana na dini wa hiya alghurbatu allati madaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahlaha ndio ule ugeni ambao rasul alayhi salatu wassalam amewasifu wenye ugeni huo katika hii hadithi sawa hadithi inasema ni akina nani hao ya rasulullah ikasema ni wale ambao wanayatengeneza yale yaliyoharibiwa na watu hao ndio maghuraba watu wa dini watu wa Allah watu wa mtume watu wa sunna wamekuja kutengeneza kwenye jamii ya watu yaliyoharibiwa na watu wamekuja kupiga vita shirki jamii imeoza katika ushirikina jamii watu wa kawaida ambao hawana misingi yoyote bali na wale wanaonekana pia wana kijiupeo katika dini pia nao wameoza katika upande wa shirki wako maimamu unaambiwa imamu wa msikiti fulani anatazamia siku unataka kuoa unataka kuoa nenda kwa imamu fulani akakutazamia siku ya kuoa wako maimamu acha watu wa kawaida wasiojua chochote maimamu ana kijana usemaje nataka kuoa lini jumanne Jumanne, Jumanne. Yoyeto nani? Naitwa Ishaqa. Mchumba wako to nani? Aitwa Mwajuma. Mwajuma, Ishaqa, Jumanne. Anachora chora pale. Hop, hop. Ah, nimekaa vibaya. Nimekaa vibaya sana. Wewe una nyota ya kenge. Mchumba wako ana nyota ya nguruwe. Hamtoendana. Itakuja kupatikana shida na tabu kwenye ndoa yenu. Wewe nakushauri badilisha hii siku. Sasa imamu mimi nishatoa kadi za michango, kadi za mwaliko. Basi ikiwa hakuna budi badilisha jina. Ishaqa badilisha wewe kuanzia siku hiyo oa kwa jina la Kinero. Jiite Kinero siku hiyo unaozeshwa. Uende ikafaa lakini kujita Jumanne na siku kujita Ishaqa na siku ya Jumanne na mchumba wako aitwa sijui nani mashekhi hawa maimamu wa msikiti wanatengeneza talasimu wanatengeneza mapande ya kuweka watoto shirki kwa hiyo maghuraba wamekuja kwenye jamii hii kutengeneza yaliyoharibiwa hawa wanaonekana ni maustadhi ni mashekhi wanaoyafanya hakuna ubaya imamu wa msikiti kwa wamekuja maghuraba wanasema hadha shirkun hii ni shirki amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna siku mbaya wamekuja kusema hayo mema na mazuri hupatikana kila siku kila mwezi kila mwaka na Allah kila siku huwa fi sha'ni tegemea Allah subhanahu wa ta'ala idha azamta fatawakkal ala Allah huyu hana uwezo wa kukuondolea baya huyu hana uwezo huo kama kweli hilo baya ameliona liko kwako uwezo wa kuliondoa hana mkimbilie mwenye uwezo wake Allah tabaraka wa ta'ala in yamsaska Allahu bidhurri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahak idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. بس wamekuja kuyasema haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jamii zao, kuwatoa watu katika itikadi hizo potofu. Hawa ni maghuraba. Wa hiya alghurbatu allati madaha rasulullah ahlaha, nao ni ule ugeni ambao Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amewasifu watu wake wenye ghuruba hiyo. Wa akhbara an ad-din alladhi jaa bihi annahu bada ghariba, na akakhabarisha rasul alayhi salatu wassalam kuhusu dini aliyokuja nayo kwamba hiyo dini aliyokuja nayo yeye, bada aghariba, imeanza katika mazingira ya ugeni na unyonge na udhaifu. Wa annahu sayaudu ghariban kama bada, na kwamba ni lazima urudi huo Uislamu ulioanza kwenye mazingira hayo, urudi katika mazingira yake yale yale ulioanzia katika mazingira yale. Kwa hiyo kama ambavyo kwamba masahaba walionekana kuwa ni vituko, na watu mwishoni huko watakuja kuonekana kuwa ni vituko. Jambo la kwamba watu wametekeleza sunna kwenye jamii ambayo haifahamu sunna, wakaambiwa wamekuja na dini mpya, haya maneno yalisemwa na Makuraishi walipokwenda masahaba Habasha. Hawakufurahi Makuraishi, wakakaa kwenye vikao vyao, wakajadili, wakatafuta zawadi kumzawadia Najashi, lakini ukiangalia haikuwa ni zawadi, bali ilikuwa yani rushwa. Kuna lao wanalolitaka kwa Najashi, awarudishe wale waje waendelee kuwatesa na kuwaadhibu. Kamtuma Amr ibn al-As na Abdullah ibn Abi Rabi'a, kampelekea ngozi, vitana, si vitu gani Najashi. Alafu akamwambia, wamekuja watu kwenye mji wako, hawa watu wametoka kwenye mila za wazee wao, na bahati nzuri lau wangelikuwa wameingia kwenye dini yako mfalme. Kwa hiyo wameacha dini ya wazee wao, hawakuingia kwenye dini yako, na wamekuja bi amrin mubtada, na jambo walilolizusha, jambo jipya. Kwa hiyo haya yamesemwa juu ya masahaba na Mtume wao sallallahu alaihi wasallam, ameambiwa Najashi. Na hata leo sisi tunatekeleza sunna, tunaambiwa kwamba tumekuja na amrun muhdath, jambo ambalo limezuliwa, watu wafahamu. Sikuwa kitu kujita masalafi, sio salafi, hakuna mambo hayo. Waislamu waislamu, sio tingisha vidole, tingisha kidole, wenyewe wanasema wanampiga shetani, sijui wamevaa vikanzo vifupi, wanasema wanaruka moto, katika maneno yao wanazungumza kanzu kama wanaruka moto, kanzu kama njiwa, wanaitwa njiwa. Njiwa mshamwona miguuni mwake, zile nyoya hazifiki chini, sio, zimeshia katikati. Kwa hiyo njiwa walikizoa wewe, na mambo tofauti ambayo kwamba wanayazungumza mambo mageni kwa wao, mithili ya yale waliyosema Makuraish kwa kuwatuma watu wao wawili kwenda kwa mfalme Najashi, kwamba hawa wameacha mambo ya wazee wao, wala hawakuingia kwenye dini yako, wamekuja na jambo jingine jipya kabisa, hatujawahi sisi kulisikia kutoka kwa wazee wetu waliotutangulia. Wa annahu sayaudu ghariban kama bada wa anna ahlahu yasiruna ghuraba, na kwamba watu wake watakuja kuwa ni maghuraba. Wa hadhihi alghurba qad takunu fi makanin duna makan, na ugeni huu waweza ukapatikana sehemu fulani na usipatikane sehemu fulani, yani jambo fulani ukienda nalo sehemu fulani watu hawaoni kwamba ni jambo geni. Mfano, mtu leo utoke hapa uende zako Saudia, ufuge ndevu zako, umevaa nisfu saq, sio ile kanzu ya la basa kwamba iko juu juu hapa, piga nisfu saq iko hapa chini ya goti, chini ya kwenye muundi. Watashangaa watu wakule, kwamba angalia, kule hakuna ghurba kwenye jambo hilo. Ghurba hiyo nenda vijijini huko, angalia yule baba hali kanzu kaiharibu hivi hivi hivi hivi. Wallahi aladhim, sahiba wangu kanihadithia, kapeleka kanzu yake mpya kwenye kaitoa kwenye waraka nailoni. Amwambie yule bwana nipime. Unaona hapo? Shika hapo. Eka alama. Haya. Namba ngapi hapo? Hapa size. Haya, hebu ipime ikanzu. Ikate kwenye size hiyo. Wasemaje? Kata hapa. Alafu kata mimi mwana sunna. Mimi siwezi kuharibu hii nguo. Yaani nguo uiharibu hivi hivi. Sifanye kazi hiyo. Kagoma fundi na anamlipa. Anaona kwamba anaharibu, anakwenda kuharibu kanzu. Lakini jambo hilo hilo mpelekee fundi wa kisalafu. Yeye anaona kwamba jambo la kawaida. Kwa hiyo ghurba inaweza kawa sehemu fulani isiwe ni ghurba. Mwanzo walivyokuwa kina mama wanavaa manikabu na majalabibu zilivyokuwa zimeanza wakipita mitaani kule Tanga, walikuwa wakiambiwa ninja, ninja. Basi sasa hivi yako mambo hayo ninja, wanamwambia nani wa wakati nduna wakati, na linaweza jambo fulani likawa ni geni katika wakati kinyume na wakati mwingine. Wa baina qaumin duna qaum, baina sehemu ya watu fulani na kinyume na sehemu nyingine halitoonekana jambo kuwa chochote kitu. Walakin ahlu hadhihi alghurba hum ahlu Allahi haqqan, watu wenye ghurba hii ghurbatu din ndio watu wa Allah wa haqi. Fa innahum lam ya'u ila ghairi Allah, kwani wao hawakujielekeza kwa asiyekuwa Allah. Wa lam yantasibu ila ghairi rasuli, na wala hawakujinasibu zaidi ya kujinasibu kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yad'u ila ghairi ma jaa bih, wala hawakulingania kinyume na yale aliyokuja nayo wakalingania. Kwa hiyo hawa ndio ahlullahi haqqa. Wa min sifati haulai lghuraba alladhina ghabatahum an-nabi, na miongoni mwa sifa za hawa maghuraba ambao ghabatahum an-nabiyyu ghibta. Ghibta maana yake ni kutamani kitu kwa mwenzako au cha mwenzako pasi na kutamani kimuondokee. Tumekatamani kuwaona kama nilivyosema ile katika ile hadithi, natamani lau ningeliwaona ndugu zangu. Ghaba kwa humu nabii, kawa tamania bwana mtume sallallahu alaihi wasallam angekutana nao. Kwa hiyo miongoni mwa sifa zao hawa ambao kawa tamania mtume lau angeliwaona alaihi salatu wassalam, atamassuku bisunna, katika sifa zao ni kushikamana na sunna. Idha raghiba anha an-nas, pale watu watakapokuwa wameziacha hawakuzipenda, wao wanashikamana nazo. Watu hawazitaki, sisi tunazitaka. Watarku ma ahdathuhu, katika sifa zao hao wanaachana na yale walioyazusha watu, hawa hana habari na uzushi. Wa in kana huwa almaruf indahum, hata kama jambo hilo ndilo ambalo limezoeleka mno kwa wao, lakini wao hawatufanya mambo ya bid'a na wanashikamana na mambo ya sunna. Hizi ni katika sifa zao. Wa tajridu tauhid, na kuwa na tajridi ya tauhid, kuipatikanisha barabara tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ankara dhalika aktharu nnas, hata kama hilo litapingwa na wengi katika watu, wao itapatikanika kwao tajridu tauhid, utaipatikanisha vilivyo tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watakuwa wanawafunza watoto wao wakiwa wadogo kwa kulitilia maanani na kulitilia uzitoni na kulipa umuhimu wake na uzito wake. Utakuta vitoto vya masalafi vidogo vinasoma mambo ya tauhid. Idha qila laka man rabbuka faqul rabbi Allah uhibbu Allah wa atiuhu liannahu rabbani. Watoto wadogo wa kisalafu wanazungumza vitu kama hivi. Tauhid kuyapata mambo hayo kwa watu wa bid'a na kwa watoto wao, watakuwa watu wadhaba wanaimba kasida na vitu kama hivyo, lakini kwenye tauhid hakuna wanachokifahamu wala wanalojua. Kwa hiyo katika sifa zao ni hizo, wanashikamana na tauhid hata kama itapingwa na wengi katika watu. Watarku lintisabi ila ahadin ghairi Allahi wa rasulihi, na kuacha kujinasibu kwa yeyote asiyekuwa Allah na mtume wake. Kwao hawajinasibu zaidi, wanajinasibu kwa dini. La shaykhin, hawajinasibu kwa shekhe fulani, kwamba mimi fulani bin fulani alqadiri, mimi ndiye fulani bin fulani shadhili, mimi ndiye fulani bin fulani aljushti, mimi ndiye fulani bin fulani annaqshbandi, mimi ndiye fulani bin fulani almaturidi. Wafanye hivyo wao, wala tariqa wala madhhabin wala taifa, wajinasibu kwa tariqa wala kwa madhhabu fulani wala kwa taifa. Bal haula alghuraba, bal wageni hawa, muntasibuna ila Allah bil ubudiyya, wanajinasibu kwa Allah kwa utumwa, ila ubudiyyati lah, wanajinasibu kwamba wao ni watumwa wa Allah, waja wa Allah wahdahu, wa ila rasuli, na wanajinasibu kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Bil ittiba', kwa ufuasi, na wao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Lima jaa bihi wahdahu, kwa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa hiyo wakawa wana tauhidi mbili, wana tauhidul mursil na wana tauhidul mursal. Wana tauhidu al-mursil, wanampokesha Allah ndiye mursil, aliyetuma mtume aliyeteremsha kitabu. Tauhidul mursil inaingia tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat, tauhidul mursil. Na wana tauhidul mursal, wanampokesha yule aliyetumwa, kwamba wao wanafungamanisha ufuasi wao kwa huyo peke yake. Tauhidu al-mursal au tauhidu al-mutaba'a, hawana mwingine kama ambavyo kwamba la ma'budu bihaqqin illa Allah. Hii ni tauhidi gani? Tauhidu al-mursal, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwenye tauhidu al-mursal wanasema la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, hakuna anayepasa kufuatwa kwenye dini hii kwa haki isipokuwa mtume wa Allah. Wa ghairu rasulillah, na asiyekuwa mtume wa Allah, ilitubia, akifuatwa na watu, fima la dalila alayhi, katika lile ambalo halina dalili juu yake, faqad tubia bibatil, kafuatwa kwa batil. Kwa hiyo wanampokesha mtume sallallahu alayhi wasallam katika nini? Alittiba', na wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ibadatihi. Tuishilini hapo, tutakuja kuendelea insha Allah taala darasa la kesho. Kesho tutaruka baadhi ya nukta, nitaangalia nukta muhimu, ndio siku ya mwisho kesho insha Allah, na kitabu hatuwezi kukimaliza kwa sababu wasaa na wakati ni mdogo. Kitabu ni kikubwa na maelezo yanahitajika. Kwa hiyo nitaangalia sehemu ambazo nitakuja kufundisha kesho insha Allah taala, baada ya kutulia kuangalia sehemu gani na sehemu gani na sehemu gani, tutakuja kusoma kesho insha Allah taala kwa mpangilio huo bila kufuata utaratibu wa kitabu. Wallahu taala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.